إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندرا بتغليت دع الله جولنا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من هاجون كورين تندق ويتيقو في الله لطو دع الله ود جنوباج بكتوج لنك هون دعنا كونسكانس أو جبن تكو إن بوني سنة e hanki en gardino e darsuji min ha yotti ko wete shirku billah bakkar fo gondo e dowleedi he buri mawnudu ko nen hunde rendinde Allah ko wete dewe Allah ko dum non il faut ganden ko woni dewe Allah ko mbadanen dum Allah goto bayri ko non biyeten jamma nyalawma e dem biya la ilaha illa Allah dewe tedo ala e do gonga so wana Allah go kala ko rewa ko wana Allah rokka mako jeya dewal ko Allah goto je dum on la ilaha illa Allah anani wahdahu la sharika la kanko goto hande rewede de goddo ala hen gedal la sharika la e dum non gal don dewal gal sa waddi hen ko ganda goddum dum woni wi'a shirki a waddi shirku billah dum woni ganda ashirku fil ibada e shirku ma e bangal ha joni dewal allah anani kanko jomirado subhanahu wa ta'ala o yamiri men bangal dewe men allah yo wadan allah yo wadani allah goto alla yawma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ala ko be jamira sona yobbe de alla goto be labbinan alla dine o eyo dum non ko wete shirku garowe de alla o ina wadi fasongaji didi shirku fi aslil ibada anani dum woni ganda ko wete dewla alla gal hore mun barana dum ko wana alla woni anawlize alla goddum dum ko shirku billahi direkna yaltir neddo dine lislam ha lab woni ina jaayen doraade ko wana Allah duwa ma noddo Allah goto ina jaayen paya hirsude kala inde ko wana Allah walla takkana do ko wana joomiraado walla ado woyto do ado wullito do ko wana joomiraado tawde gede de ganduda hay goto waawa huncude de so wana Allah goto chaadele ma e ngojaaji ma di jogida hakkunde ma e joomiraado goofi ma bakkatuuji ma nadde ma aljanna e jeengol ya dande de gede ko Allah goto woytete de do sa hulli dum do ko wana Allah hulli dum maydo walla tagore wonde andu kanyum on ashirkul akbar annaqil min al mil ayalte dina ha gas jomiraadu wi mena dar qur'an ul inna salati ay wi juldamde ay juluma ko Allah goto je wonu suki kirsamde ko Allah goto je wa mahyaya ngurramam dam wa mati amaydam fu lillahi rabbil alamin ko Allah goto la sharika la alamurindu wa bidhalika umirtu dum de jamirami wa ana awwalul muslimin annabi sallallahu alaihi wa sallam yawi nani kango on arwande jibbilani be Allah dum do woni ko wiyete tawhid ko julde ma e dewma Allah fu ko Allah goto ji ala morinde ay suratul anam tamajara chapande jeegom e didi e jodino shirku dimmo ina der dewe Allah he dum ko a dum do dewal Allah yi pandi da hen kon non shirku ari naati hen yo shirku na ara naata e dewal taw asli magal ni ko Allah kon non a nyanti gal a suudi gal mala ma yi eske mala ma wi khayyartu eske kon ko do mojji julde kon ko do mojji ganda no jangirta ni ngini hankadi weldi dum ha weli ha diitu hankadi batte yimbe ji so yimbe ji ay non taw wana no mbadirta wala sada julo do so yimɓe tawaka julde ne no mbaɗirta ne karab kattor ni e so yimɓe ne tawa wona gotum ɗum won ko wiyete yeengo ko kala ko waɗira yeengo sinkira yeengo ñantira yeengo walla beele ma nane walla fiya walla waɗira fiya ko aduna ɗum ɗon jeeta ko shirkuji he hayso ganduɗa yaltinanima e diine ha laaɓi ganduɗa aɗa jogui shirku ganda yeengo no wiye shirku anani ɗum woni ganduɗa ina bonna gollal ngal e tawi ko hen seeɗa tawi ganduɗa joole ma tan kadi ganduɗa laɓɓinɗa walla goppuɗa anani anani ɗum kañum sirku akbar on ka yaltinte diine hagal sirku yiyango no woni ganduɗa riyal munafiqina fi asli diine Allah wi ɓeeɗo kala ko mbaɗe diine he ko yiyango tan yura una nas ko jiitaɓe luuka e mbaɗa gueɗe kewɗe ganduɗa e banggal diine he wona saabi Allah de ɗum ɗo ko yiyango waɗira tan ko yo yiiye yo wiye yo tiine anani eyyi ko hon noon on sirku no fawiri on sirku façon mum ina toon tan ganduɗa ko yiyango no wiye sirku billah anani shirkul alfadi no wori shirku taw konngol konngol rewda ɗon ay won garnoɗo wi nelaɗo Allah so Allah jaaɓi a jaaɓi nelaɗo Allah wi a jaaltani lillahi nidda yo a waddan kam Allah nawliraɗo anani ɗum ɗo joni ko shirkul alfad so neɗɗo haali wonde no hunde wiyete ko woppu joƴƴin ɗum ɗo wiiratake nani wonno shirkul afal no wodi aqwal no wodi iradat no wodi niyat ha shirku anniyaji no wodi famman garoy hen anani shirku noon ganduɗa mo kalɗen ganduɗa garano ɗum woni yaltintuma diine ha gas anani shirkuji goɗɗi ko wayno yeengo ko ɗum ɗon ganduɗa tawi koko hoyfi hen ko jomiraɗo no yaafo ñaagi kadi a yo Allah yaafo gati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo ñaagoto no Allah yo Allah dandumen e honɗen gueɗe wiya allahumma inni audu bika an ushrika bika wa ana alam jooma mbeɗa molorima mbeɗa ñaaguima ya dandam nde mbaɗanmi shirku ganduɗa tawa mbeɗa andi sigui ɗum ɗo moƴƴani wa astahfiruka lima la alamu mbeɗa imsinima kadi komi anda ko wonno shirku no wawi nadde anniya ma e nder becce ma e nder ganduɗa ha joni eko pewnata ɗo ko tawa ano tawa aɗa andi woni hen kadi ka anda ni anani oɗo façon e banggal shirku billah ɗum woni ganduɗa ma tinnoɗa no fewi sona ɗum no ara bani adame fo ka inam man kan se jeewi goto andu bilijon ngol mbiyeteɗo sawri ɗum woni sufyan o wima alajtu cheyan ashadda aliya min niyati o wiya hunde foof ɓuuri tambindema ko anniya makko o wi hunde foof sippirane mum eltumi ɗum sona newe juuɗema pote anniya o wilaya zalo yaati hawama o wi serata mi fuɗɗo ɗo hunde ganduɗa anniya o daña ko juuli hen walla jala ko jolti hen walla daña ko yanti hen anani ɗum woni ko yewite ko banggal ko yiite ko fittanuma suɗantuma ko gueɗe kadi yeengo en yo wi est ce que ene nannante en ɗeɗo gueɗe sona nder golle ma ina ganduɗana bonna golle ɗe hadise mu imam ahmad ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom anani ibnu abi cheybata fil musannaf de hadise o ari toon toon ne ganduɗa hadiseji ha joni ganduɗa abi moussa al achari boukhari yaltinimo to adabil mufrad to temedde jeeɗiɗe sappo e jeegom noon deke en gandi ko wiyete yeengo kulluhu fi shirki fo ganduɗa ko shirku billah wiyano ko yam mbaɗiri saabu allah goto kono noon aɗa yi wiyede hen est ce que aɗa yiɗi manede hen aɗa yiiha joni ganduɗa daña ko waɗa hen haala hen anani e mbi shirku o ganduɗa yeengo fof ko shirku billah joni noon lekki mum fof kanda tawhidu wottiɗinde allah waɗira allah pofta anani jomiraɗo wi qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid e nelaɗo allah haala yimɓeɓe an ka neɗɗo yeru mabɓe de koye neɗɗo koye bani adama en jaltuɗa bamma wiyete ko abdoullah yumma wiyete ko amina kono woɓɓe mbi ala nelaɗo allah kay yo wiye tan koye annore allah o iwi direct anani taw noon allah wi lam yalid wa lam yulad qul innama ana basharum mislukum oɗo aya mbima o momte tan o tuuse o heefe ha gasa o to wiye noon yo wiye nelaɗo allah kay ko annore taw noon jomiraɗo yo wi kanko ko neɗɗo anani ina wahyi am noon ɗum woni ceerugol hakkunde men e moon wahyuno aray am jibrilu no aray makko adda nelal jomiraɗo wonde wahyu o woni hen annama ilahukum deweteɗo moon ilahum wahidum ko deweteɗo goto faman kana yarju liqa'a rabbi kala ɗa miɗo koye darnede yeeso allah janggo e jaam falyamal amalan salihan yo gullu golle moƴƴe anani dewal makko allah golle makko ɗe wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada dewe makko allah ɗe hay goto to mennu hen ko allah goto waɗirante anani julde ma sujudaji ma e rukueji ma kala ko mbaɗɗe gueɗe ko allah goto du'a uji ma ko allah goto anani ɗum woni ganduɗa ko nelaɗo allah ari haalani yimɓe ko wiyete dewal allah ko allah goto jeeyi anani jonno tawi ano golle ma de sirku ganda ko wiyete yiyango na jola hen ina yalta hen ina ara hen dum don na way jomirado yafo kon non tawi riya khalis ke foko yiyango bolo dum ganda ko shirku anani o yasiru riya shirkun asghar tay non ko yiyango yal ser dum wiyete ko shirku to ko os kon tay foko yiyango dum woni ganda shirku dum woni ganda anniya o wiya ko yo laba ha wiya ser anani dum woni ganda ko bani adama sipirta anniya mon ko are hadithul qudsi jomiraɗo wi ana agna suraka e ani shirki min kay ɓuuri yondinade rendinteɓe amɓe Allah wi sa waɗi gollal ma dewal ma rendini hen goɗɗo Allah wi mi yaafi mum yalti ha gasi man amila amalan ashraka maci fihi gayri taraktuhu wa shirka kala gollal ngal golluɗa lindininɗa kam hunde wonde jomiraɗo wi mi woppidimo lendinɗa kam e mun o yo heddoro hadis mo ganduɗa sahih muslim ujunnaji ɗe temed jeenayi e capan jeetati e joyi ndeke noon en gandi lekki ki fof ko wiyete ganduɗa safara o fof woni koye wottiɗinde Allah kala ko ganduɗa shirku billahi naati hen anduma woni boni ha gasa firto ha laaɓa walla daña ganduɗa ko boni hen kay kono wiya ko wala yushrik woto rendidin dewla Allah e hay goto anani gueɗel ɗimmanel kadi ko rewidade hen annabijo sallallahu alayhi wa sallam kala gollal ma kam andu sa woppi hen hedde caggal annabijo andugal ɗon ne firtim andu ɗum kama ga natti wonde ikhlas Allah yi fal ya'mal amalan saliha fal ibadatu la takunu maqbula illa bil ikhlas lillah dawla Allah ko Allah goto wadde kanyum ji ko non kadi fala yambaghi biha illa wa sona yeso ngo Allah hollir dum woni rilade nela makko de jomiraado yinno rewede de woneli ko nelaado o rokki dum deftere mbadedani hay goto wiyaka yo wad ari ojjo hay goto wiyaka yo wad cuuti cagal walla yeso walla baydi yag ala wiyaka yambanno nelaado Allah wad irindani fala yabtaghi biha illa wajhullah wa biittiba'i rasuli sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi haysa waɗiri saabu Allah tanke heedani hen caggal annabijo andu golle ma a tampini hoore ma ko mere haba am mansura gati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali hadis celluɗo nder sahih al bukhari e muslim foof o wi man amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa rad kala golluɗo gollal ngal yamirore amen ala andu ka nawtanteɗo ha gasa koko rutta e juuɗe ma jomiraɗo haaji mum ala hen o wi ko keeli caggal nelaɗam o no oɗo waɗir ni mbaɗiri noon oto gardito ɗim la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha kulli Allah ɗum ɗo woni ganduɗa ko wiyete hedde caggal annabijo ko ɗum ɗon ne ganduɗa koye tawhidul khalis ko hen jeeya ko wottiɗinde Allah goto rewete nelaɗo makko goto waɗi yo ñimtini keede caggal on annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko holli yo yimɓe keede caggal makko oto garditomo e dewe Allah e dewa ari hijjo aɗa wi khudu anni manasikakum nangge dewa ma Allah ƴeewi no mbaɗɗo mini mbaɗiri noon ndew fawi julde nde o wi ganduɗa sallu kama raaytumuni o salli jomiraɗo wiɗo gardirɗo e nelaɗo makko keedi caggal o intodiuhu tahtadu son keedi caggal makko tan pewon kono ana ari a wiri annabijo bangge a wi wonko keɓɗa an hakkude ma tan e jomiraɗo awa wonde ano aɗa jokkude aɗa jotodiri Allah direct ɗum kam firti tan ka jaɓa an nelal nelaɗo Allah ngal walla nelaɗo Allah diina mum nani kono annade wonko are ma kayitel same dowma walla ɓe remre fel ɗum firti tan ka jaɓani ɗum foof ko gaɓole tan salade nelal nelaɗo ngal anani kanko Umar ibn al-Khattab e nder duwa makko yanno allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisa wala taj'al li ahadin fi shay'a umar ibn al-khattab yo jawa mbeɗa ñaagima gollam ɗe fof yoɗe gon moƴƴi jawaɗɗo kadi yoɗe gonir saabu Allah woto waɗani hay goto kay giɗo kay ala fof ko saabu Allah mbaɗir shay'a hadis ganduɗa sa ƴewɗo asanane imam ahmad totti deftere makko wiyetede az-zuhd temed jeegom e sappo e jeeɗiɗi ɗum noon ko wiyete ha joni shirku e dewe Allah he ina bonna baraji ɗi ha gasa ha gasa ha gasa ñona tampeni mere tan ko annam ko noon kadi aɗa wawi turlirede batte nde no hunde mbayana waya kona waɗani gollal ngal ni tawa haysa waɗi ngal ɓayri wona saabu Allah mbaɗirɗa Allah wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddin ala koɓe jami rasana yoɓe dewe Allah goto ɓe laɓɓinan Allah dina o hunafa anani suratul bayyina aya batto wujoyi faman lam yukhlisu lillahi fi ibadati kala mo waɗirani saabu Allah dewal mun Allah a waɗani ko Allah yamir ma ko hankadi a waɗi hunde ko welma tan ɗum noon fala yasihu dewal ngal sellani kadi wala yuqbal ngal jaɓetaki wonno jomiraɗo ko noon wi hadisul qudsi ana agna suraka yani shirki min ɓuuri yondinade foof e ganduɗa rendidinteɓe ga rendidinede ganda Allah wi faman amila amalan ashraka maci fihi gayri kala golluɗo gollal wi aha ko saabu Allah ɗum ɗo kay waɗirte kono noon kadi a waɗi hen hunde wonde fa huwa lillahi ashraka bih wa ana minhu bari jomiraɗo wi mi yalti hen ha laaɓi mi yaafima ga alam ngal laaɓi hen mbadduɗa e am o yo annaw hunde foof eyyi ɗum waɗi wadde hunde yiyango gonnam tampere mawde woni hen aduna e laakara foof ay tay kala ko mbadirda do ko ha joni ganda ko yengo en nan nanti en sana yo yimbe manti en ya yette en anani denke de fo arudo dum yettede hen manede hen e yennede hen happede hen fo fuffate ma fo gotu so jidi man ton so jidi jennon so jidi kappon so jidi kalon gonga ko non tan anani dum non won golle de de bonata wi ha joni ganduda a tampini mere a yihi do joni go annam ganda jawdi ko watte do deposuji hankadi si men jaha do ha joni ganda tawa dewe Allah mbida tawa non fo woni hen ko yengo nan nan ta wi sk andu fo perdi anani dum wadi ganduda ko non kadi nyamde dindinda da nyammin a rokko meede ko ha wi sk hi kaari ray ka kirte gelodi temajorti ko dum do tay madirda ko dengede andu hankadi gasi bangi Allah kam Allah yalti hen ha gasi ngal do damal won magal yaaji fo ala wa qad ubtila biha aktharul khalq wa andube hanki len gol do fo buri wojede mi ko buri hewde tagore Allah taatima do jago nam yango naate ko be nyaamata ko naate ko be burni ko naate ko dorde mabbe de naate ko be jolata e baddo ko fo wadire yango hankadi karika e ko nyaamata kon e yoy nyaamde watti wadde dum do sinki ha yoda wadde dekori hay nyaamde ko non hay nyaamde ko non chomti di kadi buri ganda hulbina non nanni do wutti o do wutti non wi o do fe hakke milongaji soorete ni wal temedde nyotul mun tanguni sa burtima tan waawi darade anani fo yango naati en o masakin ha ko dorde de kam halata i kaari kayna barkini o do kaari kayru mun ala yan do won do yan nokkuma ko anani wa maratibahum ha joni ko be baddoto ko fof yo madakhilahum natirde mabbe jaltirde mab fo ma kharijahum kullaha dum no wiya maccibe Allah horbe Allah fo yokul Allah e dedo gedo ko halete do ko wadirse ha joni fu ha wiye yetine nanane ko ay battetal are der hadith sahih mu abi hurayra annabi sallallahu alaihi wasallam irto hubbe do nyane yamal qiyamati go nan ko be do yimbe tato joginobe yango gando nan do go nan gandan gal fu ko yango yeenirde tan e kanyum hono mun ala de ko to walude de ko to nyalla to don yiide annabi ko maksub de ko kunchanado kunchanado anani hayba do jihadi ganda hay don hala ma ganda ha joni dum de kabirte do ha wi kaari ko jambaru yi kaari o do ko barbari kaza kaza anani fo pirdi wal mutasaddiq e non kani ganda cakkidu jawdi mun ganduda li kulli wahidin minhum iza zakara amalahu annahu amilahu ibtigha'a wajhi llah kala mabbe non namno de ko sabu Allah kono non annabi sallallahu alaihi wasallam de be kala hanga jomradi ko fenan da se be kuccine be der jengol anani e hadith ganda shaddad ibn aws o do ubay abi darda fu annabi ju akhfahu ma akhafu ala hadhihi al umma o yibur mu hulde leñu lam he fo gonnam ko wiyete yango e ko wiyete tuyuji di ganda wa shahwati al khafiya nan tuyuji chudi di les yo Allah dandu en fa bo en e dum ko wiyete damal shirku billahi ko damal ina yaji no feewi damal luggi ngal kulbini ngal ne neddo bona hani andudu gonnam ha serna ko wiyete shirku billahi awa ganda shirku ganda mawdo shirku asghar anani ganda shirku mawdo no wodi kadi burdo mawnudo kadi nena ila kabirin wa akbar anani ina jahen ganda ashirku billahi fil mahabba bangal gillima ko kanda yidde Allah fo eno kanda mawnirde Allah ni dum hanani fondede hay goto anani annona didi tagore wonde non Allah yidirte ni dedo tagore odo tagore Allah odo kanko ummorto da kanko jodorto da kanko ndorto da kanko jakorto da anani dum on shirkul mahabba anani jomradu wi yafata ko odi la yaghfiruhu llah wa shirkul ladhi qala subhanahu fi allahi wa dar qur'an ya tanhu minan nas ina yimbe je man yattakhidhu min duni llah min jigitoga allah anda dan nawlira yuhibbunahum ibn jidab ibn hukahu billahi no allah hani yidirede dani wal ladhina amanu ashaddu hubban lillah je suratul baqara tayamadara chaban je gom e ju e an ko odo jidda da fundi dum allah walla ni ali yidi mutan haano feeno Allah haani yidi reede ni kanko woni hunduko ma kanko woni sottorgal ma kanko njoodo kanko gummorto da kanko ndorto da kanko jaakurida anani edo do shirku ganduda o do shirku billahi be do woni da Allah wadi be do mushrikiina en kambe be be dewalnobe weddi be der jahima e dum woni kala dewaade hen non tawna wiri dum tawi non war rewaade hen taw beltaaki hen jumraadu innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubaadun de jomira tellina aya qur'an wonde onon e ko dewatam ga Allah ko fu ko jengol do bi e beltim isa rewam uzairu rewam jomira di ala ben gala hen ben beltaki ko dewa ko kadi innabi isa wi ko yimbe be dewi Allah goto anani e dewi jomira do goto ko Allah woni je kam jeemo jonno rewobe ko wana Allah toruji go hankadi be jidi de hano feewi Allah de dibbe kam fo der jahima ɓe naati nder jahannama nde ɓe gone haaldude ɓeɓe ndewannoɓe. Ɓe mbi tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Ɓe mbi barke Allah ndeke koye majjere min gonno. Id nusawikum be rabbil alamin, gati amin pondannomon e tagɗo binde o, ɗum woni Allah. Amin pondannomon ene anda fundugol maɓɓe e tagore Allah ngol, fundudeɓe kamɓe ndeɗo hunde e Allah. Firtani ɓe enna gara wona banggal arziki ɗe, ɓe ganda arziki kay ko wiyete imatet nattinde war ɗum ko Allah goto. Anani wona banggal laamu e kattanɗiɗi ala, ɓe pondi tan ko jilli ɗi. Innama sawwum fi bil fil hubbi, ɓe wadde ɓen allaji watta alluhi wal khudu'i lahum, e yankinanade ɓen ha joni e ƴuranade ɓen. Ɗum woni ganduɗa toñanke. Anani ko ɓuuri hewɓe yimɓe aduna ko noon mbay jiyata go enan ko noon ɓe mbay yidde ha joni ganduɗa ɓeɓe jiiɗi ɓe ɓen ɓe ummorto ɓe jooɗorto ɓe ndu orto. Anani ɗiɗo gilli ganduɗa woni ko Allah hanno yiɗirere ndani, a waɗi a rukki ɗum tagore Allah, ɗum woni shirkul mahabba. Anani par ce que bani adama tagore hanani fondede tagɗo o. Bani adama taga koye leydi, eyyi a fondata on e rabbil arbabi, joom ganduɗa aduna o foof. Kayfa yusawwi l abidu bi maliki riqab, Allah kañum woni ganduɗa kañum Allah tagui jeeyi, hono fondirte e masikon makko kay yata. Anani kayfa yusawwa l faqiru bi zati addayfu bi zati, bani adama ari kono waasi, ari kono luuyi, arata koye juuɗe. Al ajizu bi zati, watata koye juuɗe ko kato jinɗo e zati mum. Onno fonde jomiraɗo subhanahu wa taala al ghaniyu al hamid, koye hanani ɗum woni ganduɗa ko ɗon teskoroɗa ganduɗa. Fa ayyu zulmin aqbahu min hada, hunde foof toñanke ko ɗon ɓuuri mawnude. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o feli yimɓe waaɓe noonɓe, o wiƴa tan Allah tagui asmanuji e leydi. Dendagal jettoɗe godani Allah, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura, kanko fewni ha joni ko wiyete annoraji ɗi e ganduɗa niɓe ɗe foof kanko jomiraɗo waɗi hen. Kono Allah wi summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, jaran heforeɓe ne ponda jomiraɗo e goɗɗum, ɓe ƴetta mushriku o fonda hunde ko yiɗi ko, ko joganaki ko hoore mum ha e batte ko, o fonda ɗum e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ɗum woni ganduɗa taisa abduddina taisa abdud, ɗum woni fo batte yidde jawdi. Ɓeram ɓamtani ɗo ponda ɗum ha jotti noon mi gando birnide i kaza o kaza kum fa yakun. Anani fo batte buuɗel, batte tamma e tanka. Annabi yuwar kas masugel tamma e tanka, masugel limsere yiɗi ko rokkere, so rokkama jala manta, so rokkaka tikka tummino haala fenade oño. Ɗum woni ko moƴƴani ko. Oɗo sirkuni koye sirkuji tekkuɗi he jeeya. Ina sha sirku billahi, ganduɗa to wonno al afale golleji ma ɗi sirku naati hen, walla konnguɗi ma ɗi sirku naati hen, walla iradat ko wiyete ha joni muyale ma ɗe sirku naati hen, walla anniyaji ɗi. Ani a sirku fil afali ka sujudi li gayri, sirku bangal gollal ko cujjana ko wona Allah. Eɗen gandi sujud ko ɗum gollal, waman tinde ma pawana li Allah e leydi, ɗum ko Allah goto waɗante noon. Donc sellata mbaɗana ɗum ko wona Allah. Wa tawafu bi gayri, ganduɗa bayti suudu Allah ndu ko toon Allah wiyo yimɓe mbangu, walla tawafu bil bayti l atiq, kono an noon waɗanenade nde jogiɗa walla won nokku aɗa wango hen. Anani ɗum ɗon waɗi sirkul afal, ɗum ko hunde bonde. Ko Allah wino yo wangi suudu makko kaaba, an jaɗa wango yo bangi goɗɗo. Suudu kaaba ndu tan nde woni koɓe gartirani ga, kono ko heddi ko fof nan adde seeɗa seeɗa. Ɗum ɗo ganduɗa ko zamzam nokku mani, ɗum ɗo ganduɗa ko ni nokku mani, ɗum ɗo ko ndani ɗo ko rawda nokku mani. Rawda kay koto annabijo leli ɗo, ko annabijo wi noon. Anani ko hon noon kadi wa halqir rasi ubudiya, laɓira hoorema pour rewde ndeɗo hunde. I ɓayro oɗo événement heeɓima kay a laɓan ko ilma ha laaɓa. Woɓɓe finirayiyaji mum kono hudu an li gayri, yaɗa yankinani ko wona Allah jomum ko wima fo aɗa fellito wadde. Wa taqbil ahjar, aɗa yaaɗa ɓuuco kaaƴe, tawa noon kaaƴe ɗeɗo Allah yamirno yo hayra ɓuuco ko hajarul aswad ndeɗo. Woni ganduɗa ha joni alladhi yaminu, anani to wonno ha joni ganduɗa ana woppi hajarul aswad, a yeehi aɗa yeeji a yeehi ha joni ganduɗa aɗa ɓuuco yo ha joni ganduɗa genale e baafe pallanteje. Wo sujuujidi ha ɗeɗa sujjana ɗeɗo gueɗe, ɗum ɗo foof ko hundeji ɗi ganduɗa kaɗaji, ɗum ɗo kadi yaadata hen tan. Wannelaɗo sallallahu alayhi wa sallam awa o haaƴi ha joni ganduɗa jogitiɓe ɓaɓriji ganduɗa annabaɓe salihina ko wiyete masaji ɗi salla lillahi fiha. Anani fa kayfa bin ittakhadha al qubura awsanan ya'buduha min dunillah, nayi Allah huuɗi tan nde jogiɓe jogitiɓe ɓaɓriji annabaɓe e moƴƴi mbayi hen ganduɗa misidaji nan juula hen. Anani kiba noon an sa waɗi ɓaɓri ndi hoore mum ganduɗa hono kañum woni toruni aɗa rewa ɗum ga Allah. Ɗum ɗo joni sa haali ɗum no hawni yimɓe jaɓata. Tawa are haadis selluɗo annabi sa salli la'ana llahu lyahuda wan nasara, Allah huuɗi yahuda e nasara koɓe mbaɗi. Ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid, ɓe jogitima ɓaɓriji annabaɓe Allah ko juulirɗe, hemɓe ngarata ɓe juulata. Anani sa ƴeeyu hadis o to sahihu lbouhari temennayi capantati e jeyi, to sahihu muslim تمجي انو غاس اجانا بنجبتا حديث او دو حديث ابن عباس رضي الله حديث صحيحين كو صحيحين و النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركه مستعوي برجاه ورد لينو لي فوكو بدارغا جوغوري هيباده دو منن دوبه اناني توبه ان توا دو والذين يتخذون القبور مساجد هانك قبرجي كي واتا ما دير دي الله كان كلاما يلو هانك دي غاندا كو ميسيد ارشيدك نود تي واد دو من محراب امي فوا يمين بار واد اناني النبي صلى الله عليه وسلم النبي وان لي غران نمبر ان نون اون اوتو مادي نون لا تتخذوا لا تتخذوا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك ما حد من دن هود يو دو حديث لا تدر صحيح مسلم تيمجو سفانتا تيدي دفت من فيكو دي فوكو دوم دون كادي ساجي مسند امام احمد انا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج e hankadi ko wiyete qabriji hankadi watte ko wiyete cuudi watte dewirde Allah kadi wade ha joni lampaji badde bangeji fuj asturuj anani asaji wa hadis imam ahmad abi daud e tirmizi anasa e fukali anani ko honno kadi annabi ju istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid tikkere Allah mauni sami juri ma do jogati qabriji annaba e batti duma joni dewirde Allah يا أدو حديث كهاؤني كون رسالة عند أن رمضان مالك تو أنني أنا عطاء بن يسار أنني كهنا أن رسالة إنما كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم رجل صالح ويودين يم بلج جرندين ونهود نصارى سمت يوم ما يمب بعد قبر ممسير ينادي بعد مسير وصوروا في تلك الصور بعدهم فتوج بورتال بانجيج فوف أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة بيمون بود وندجاس إتقوار على نفوني ندرج anani odo hadisa jeedo sahih al-bukhari temennay en nogas e jeedi to muslim do temeji en nogas e jeedati deedo hadisa je ko ngari ko haddum ko no way heewde fof kanyum ha joni defte men figude fu hay gotel hen jabande en hunde wiya ko yanana bani adama leedi pawetendi hen le woto bur sibre en fo de jangi dum defte anani odo hadisa sahih al-bukhari to sahih muslim fu o maton kon be mbilo perde en jabani annabi yanna allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bar jawan be nyaagi ma qabaram di woto waddum turu taw yimbe nan dawa dum ga Allah dum non dento den degel yego buri haana de der odo aduna hande mo gonden bangal maade qabri bani adam waddum misire julirde yimbe nan juula hen dum no way hadede der ganda hadiseje nala da sallallahu alaihi wasallam en way la turu der defta hadiseje defta figude fof hangade watti ha yimbe wobbe na kula halde dum ni hangade anani dum don de ko nela sa sallabi ulaika shirarul khalqi 'inda Allah yawm al-qiyamah fa hadha halu man sajada lillahi fi masjidin dum do de ko taw ko Allah tigi ci janda ko ko der misjida henon qabri ina jaa hen fa kayfa halu man sajada lil qabr nafsi tayrunu an garo wa sira qabri ar sujjana qabri ndi an ka mona halama halate anani o do hadith sa jeetu imam malik akhrajahu malikun fil muwatta numero bado 78 hadith ganda da ibn yasar العجيب في هذا المقام ان بعض الناس يترك هذه الاحاديث الواضحه بنجت ددو حديثي جندا لافتي ديبيد سر بنجاب نارا بيلو غد غندا جيبيد لا حجه لها فيها استحجس اسلف عليهن بيبي ان وانا قبرنا لا الله ونكو ندير مسجد حرمي جيدت كا اندسن كا مسجد انني نرى صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد النبي ما دعو بيد ندير مسجد وانما دفن في حجره عائشه سود عائشه تكون غندا ko tun annabi sallallahu alaihi wasallam ubbano ede gandi ciudi mabbe den ko chammalle tan sangeji na darna aw ha joni ko wayno udumira na wada e damal he aw ko wiyete ganda ha joni lekkon wala gawjon na wada dowto anani annabi sallallahu alaihi wasallam gari kanko yemiri den honde bi tawjihi minhu bi anna al anbiya annabi yu annaba bi yudfanuna haythu yamutu innabi allah to mayi fu ko don ubbete to mayi to lili o mayi do ko don ubbete فمات في حجرة عائشة النبي مالك يسود عائشة ودفن فيها بالنص أنا نقول أبا ونك يمر وراء النبي ونا اجتهاد ونا صحابة من داية تقول رنقب بملا ألا دم دو قنون هدوري جون ميسير ليها زمان ومون هنكدي ويت التوسل ياجتنا بانج فننا جلا بنو أميتين أنا نقول دون غندا هاجون قبر ديناتي قن دارن هاي سيرم بتاونو بأنساء بعد الصلاف ben biino ala de dum do to nati ne qabri ne laado Allah ndi e der misida anani dum do gile ganda e laamu banu umayten dum wadi anani fala hujja fi zalika amma ayuta ala masjid qabi thumma yudfanu fihi adul muazzamin bi anaddo addo yo ubbe ne qabri walla de do gede sellata tan anani ko hunde hadande eden gandina la rasul sallam ko haale de gede kono labti ni wi kero gubar ala hen pousere ala hen anani dum no fo annabi jo wadir nani ko belma ko wiete tawhid ko yo reno e yoto yimbe ganda mbadi yanande der misire ngaran juula don pour hoto be cujjande kaburi ni anani wonno sujur ko alla goto je wonno musrikin en battino sujjande ko wiete nange cujjana lewur be cujjana gede do fof jomiraadu wi ala sujur ko alla goto wadante den hunde anani jomiraadu wi la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi sujjane allah dum do woni hala jomiraadu subhanahu wa ta'ala anani walla ganda be do mawnina ha biya ganda mawnimbe ha bi o do ko bingel allah allah wi ala wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada allah kango hananani mo jogitaade bingel suratu maryam chaban jena ya didi anani nalaado sallallahu alaihi wasallam allah wama allamnahu shira qur'an mo addi o wana jimi wana nalan kore wala sakanon imman jette hen go melana goppa hen ko wela ala wama yanbaghi lahu hananani qur'an ko hala allah suratu yasin chaban jeegom e jena allah wama tanazzalat bihi shayatin wama yanbaghi lahum dum do sheda neji gaddani wana munun koji be baawa be kattanta qur'an o do allah wi ala nani ma kana yanbaghi la taqri min dunaka min awliya non malaikaaji mi de ganda jomiraadu wi beedo de mi ko onon de wanno jomiraadu malaikaaji mi ala jomiraadu minen kay min kana an jogitaade kedo ko wana ma an goto suratul furqan sappo e jeetati dum don dido shirkuji fo ganda juldo hani ko rentaade ko ina wana sababu anani ko wiyete dido shirkuji ko rentaade de do gedo wala ko ina jibina shirku jonno ma en gare shirku ganda shirkul lafzi shirku fil lafzi hala ma he ayyo ano hale der hala ma he no shirku naati he sa anda no ganda ngoppatu imam ahmad abi daud annabi man halafa bi ghairi allah faqad ashrak kala gonirdo ko wana allah wadi shirku billah nani dum non ne ko shirku je anani hayso nandane shirku fotane oyotuji ngadi den halde dorade ko na allah sujjande ko nan den gede anani sa woniri ko wana allah dum non ko shirku je asidi mbiyam a woniri suudu kaaba anani wala woniri annabaabe mojjube ana dum no fo ngita ko shirkul asghar ko shirkuji to ko sa yaltani dina ha gasi ye woppo jojjina jeya annabi sallallahu alaihi wasallam nan no yimbe wobbe na gondira babira mabbe o yani ngari naate dinil islam ke sama sama on jalti ala o yugo to banno annabi yu la tahlifu bi abaikum to gondire babira mon wala bi ummahatikum to gondire yimira mon man kana halifan kalamu ina wanda min huna fali yahlif billahi wa gondira allah hadith ma abi daud ujunnaaje tati en note ujunnaaje chapan tati didi e temed ujunnaaje tati temed didi e chapan enay e jeetati wa sahahu al-albani anani ko wondani bandiraabe tawi non ganda gondirda o do ni ko dum tagore tagore won ko dum neddo pour mawnindemo e dum non li sa yanga tan adir gitto janda shirkul akbar he hon non tay na badu dir sana may sa yanga tan shirkul asghar o adir gitto jahatu o yoto won akbar woni bone wadi ساجي وندر صحيح البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن مسعود وان النبي من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كلمه ان ووندم ان هو يوندير الله ولا ندج دوم دو سا وادي ديدو گيدو ويته كو جوجينا جياوتو وات موجيا اي كون سلطان دان وند كاي كا مشرك ناجا سانكا داي سما يوتيم انجولما الله بي مو تانو تو ووندير كو وانا الله كو نلادو الله في ما صلى الله عليه وسلم ونن نون ووندير كو وانا الله كو نون ووندير بامون ولا ووندروبه گيده گود ولا تحلفوا بآبائكم تو گوندير با مونا يمرا يمون انني النبي من حلف بغير الله كلا گوندير كو وانا الله فقد اشرك وودي شرك بالله او دو شرك نون يويب فام كادي گاندا شرك گاندا كو وني هن گاندا تيكودو بوتو كانيو كادي گاندا وني شرك توكوس كادي اين هن nalaado sallallahu alaihi wasallam goro goto ari wi nalaado allah sallallahu alaihi wasallam fo ko shirku ngadda wi no lafzi e bangal kongudi anani goro ko wi ya ma sha allah wa shita no aso allah haji ajabi so allah jabi ajabi nalaado sallallahu alaihi wasallam wi ala wutu wino wutu wiro no ajal tani lillahi nidan iya wadden allah wadden kam allah nawlira qul kan da wi de tan ko ma sha allah wahda so allah goto jabi dum ina yon so allah jabi ina yon kono so allah jabi ajabi dum dan kay an gade an halaka fewan ma sha allah wahda no wiyete anani bandira mbatana killaji de do gede jomiraado subhanahu wa ta'ala holli jomiraado holli ni bani adam on jogo ara jogo ton mashia kono so wonti hankari so allah jabi ko allah jabi ko allah jabi ko an liman sha'a minkum an yastaqim anani dum don non jomiraado wi ganda kare kaajjo mun ganda yidi foccade hen anani dum non sa wi ganda dum non sa haldi goddo kongol anani hasbillahi wa hasbuka ma li illa hunde gede dege de kongu non tan ko wite ko circul alfas bangal kongu di wite tan goto halir non febaani anani mali illa allah wa anta ala fugo jogi mi sona allah e an ala wi ko allah jogi allah wadama anani dum do fodi do kongu di gando hala min barakatillahi wa barak dum do ko barkeji allah e barkeji ma anani wallahu li bis samawati wa anta li fil ardi wallahi allah kay woden kam do asman kon ko an heden kam do e leedi he ala wi ko allah tan wallahi biya wallahi wa hayati fulan ummi wondiri allah mi wondiri ngurnam kari ala wi an wi a wondiri jomira subhanahu wa ta'ala allah non ko jola fo wondiran wondiri ngurnam nala allah amruka fi saka allah wondiri ganda wattina wa zaitun allah wondiri wal layli wad duha allah wondiri de wal fajri dum non ko jomira subhanahu wa ta'ala dum non dido kongudi ko annabi sallallahu alaihi wasallam riyu ko wato wade ko wato wade kan e mbiita ko sa allah jabi ko non biyata e kongudi goddi nan ton yaltintama diina ha gata wiide ko yaren allah haale der qur'an kongudi nan ton aw kongudi di pewani di mojjani anani dum non batte nakilla sa halna moto mawni kino andani su yamde do hundo to halirnani wiini keba hen baraji keba mojjare wonne laado sallallahu alaihi wasallam kanyum wi non kango wi non biido musa allah jabi ya jabi wi ma sha allah wahda anani dum non e do gede fof ganda yimbe na kani wartande hakkillaaji sallallahu sallallahu alaihi wasallam dino hali hala biha wicha tashirku fil irada da shirku bangal hajun anniyaji e muyaji do non o do shirku budu hulbinaade shirkuji fof dum non andu e mi dum non woni mayo ngo ala fon ko angari ko yihira dum moli allah ina tidi re dadde den hunde dum non ko wete ikhlas labbina ha gasa ko wete shirku ganda pusere fof natani hen e so Allah jabi insha Allah ma dum wono ton ha joni ganduda ko wiyete ha joni darsuji men gado yo so Allah newni le nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala ya Allah faabu ya Allah wonam men ya Allah ren men faamnu men diini Allah ono haniri dali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah